Trójka budzi. Właśnie minęła godzina piąta. Dzień dobry Państwu we wtorek. To jest 25 lipca. Jaka czeka nas we wtorek aura? No zdaniem synoptyków dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. No na jakieś specjalne słoneczne chwile bym się nie nastawiał. Raczej przelotnie popada, głównie na południu, również zagrzmi. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to nad morzem i na północnym zachodzie oraz w górach od 19 do 24, czyli ciepło, ale nie przesadnie. Natomiast na pozostałym obszarze no cieplej, i to zdecydowanie od 25 do 29 stopni. Wiatr raczej umiarkowany, nad morzem będzie wiało nieco mocniej i ciśnienie w południe powinno wynieść 987 hektopaskali. No szału nie ma, ale zdaniem synoptyków będzie nieznacznie ciśnienie rosło. Trójka budzi, mamy 10,5 minuty po godzinie 5. Mamy wtorek, mamy 25 lipca. Postanowiłem pogrzebać trochę w kalendarzu, co ciekawego 25 lipca na przestrzeni lat, a nawet wieków nam przynosił. No taki mój subiektywny wybór. W 1510 roku, właśnie 25 lipca, Florian Unger założył w Krakowie pierwszą w Polsce drukarnię i drukującą książki w całości w języku polskim. W 1911 roku, 25 lipca, brytyjski artysta cyrkowy Bobby Leach jako drugi w historii przepłynął udanie wodospad Niagara w beczce. No rozumiem, że przepłynął udanie, znaczy przeżył. W 1917 roku, 25 lipca, holenderska tancerka Mata Hari została skazana przez francuski Trybunał Wojskowy na śmierć za szpiegostwo na rzecz Niemiec. No i jeszcze wątek wojenny. 25 lipca 1939 rok, w ośrodku wywiadowczym w Pyrach pod Warszawą polski wywiad przekazał przedstawicielom wywiadów brytyjskiego i francuskiego rezultat prac nad złamaniem szyfru Enigmy. A co wydarzyło się w muzyce 25 lipca? A o tym opowiem Państwu za kilka minut. Teraz mamy 12 minut po godzinie 5. As your bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Pain, debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Can you feel a little love? dobry Państwu. We wtorek, 25 lipca, Trójka Budzi, mamy prawie 20 minut po godzinie 5. 25 lipca, już o tym wspominałem, to jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy, a jak wiadomo, bezpieczny kierowca niejedno ma imię i tych aspektów, które wpływają na to, że jeździmy bezpiecznie, a zakładam, że tak się właśnie dzieje, a nawet jeżeli nie, to tego Państwu życzę, no jest po prostu wiele. W związku z tym dziś sporo na temat bezpiecznej jazdy mówić będziemy przez cały dzień w naszych audycjach. No, na przykład w audycji Trójka przed południem, w Dniu Bezpiecznego Kierowcy, porozmawiamy o samochodach przyszłości. No bo chyba to się dzieje właśnie na naszych oczach. Inteligentne samochody prowadzone przez sztuczną inteligencję, czy będą naprawdę bezpieczniejsze od tych tradycyjnych prowadzonych przez nas, przez kierowców, czy radykalnie zmniejszą liczbę wypadków na drogach. Rok 2023 miał być dla samochodów autonomicznych przełomowy i czy taki jest naprawdę? No bo pojawiło się sporo ciekawych badań właśnie w tej sprawie. Naszym gościem dzisiaj przed godziną 10 będzie ekspert do spraw nowych technologii, programista i innowator. I na tę rozmowę Państwa serdecznie zapraszamy. To w audycji Trójka przed południem, a teraz mamy 21 minut po 5.

Za 23 minuty godzina 6, trójka budzi. Obiecałem Państwu jeszcze trochę pogrzebać w kalendarzu muzycznym. 25 lipca dziś mamy, to jest wtorek. 16 lat temu, co do dnia, na warszawskim Służewcu odbył się koncert grupy The Rolling Stones. Być może byli Państwo na tym koncercie. W 1985 roku 25 lipca James Hetfield z grupy Metallica złamał rękę podczas jazdy na deskorolce. Prawdopodobnie, tak zerkam do tego kalendarza, jazdą na deskorolce uczcił rocznicę wydania ich albumu tego debiutanckiego, bo w 83 roku, właśnie 25 lipca, ukazuje się album Kill 'Em All zespołu Metallica. Złośliwcy twierdzą, że to właśnie tu skończyła się Metallica. No i jeszcze jedna data, 25 lipca w 80 roku, czyli 43 lata temu, ukazuje się siódmy album zespołu AC/DC zatytułowany Back in Black. Wydawnictwo sprzedało się do tej pory w liczbie prawie 50 milionów egzemplarzy. I hit the sand, I bet you know I'm 15 minut będzie godzina 6, trójka budzi. Jeszcze szybciutko nawiążę do ostatniego wydania listy przebojów trójki, za nami 68 notowanie. Daria ze Śląska ma w zestawieniu dwie piosenki. Kid Bill radzi sobie trochę lepiej, jest na miejscu 10, natomiast False Start albo Foul na miejscu 26, choć akurat ta piosenka ostatnio awansowała o jedno miejsce. Zresztą jak poukładały się Państwa głosy, mogą Państwo sprawdzić na naszej internetowej stronie lptpolskiradio.pl. Tam czekają te piosenki z zestawienia na Państwa. Może zechcą Państwo oddać swój głos, a na te głosy od Państwa czekamy do piątku, do godziny 12. Państwo układają kolejne notowanie, 69 w piątek od godziny 19. Zapraszam na nie gorąco, a teraz proszę posłuchać Darii ze Śląska. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Distance.